satu yang nagigising. Dinikaw ang dasal mo. Lagi ang pangarap ko nauna sa'yo. Pasensya, ako'y bata pa. Nanati ko nakita ang pinagdaanan mong mga laban. Ba't kaya hindi ko naisip na nasa harap ko lang pala. Mama, mama, mama. Sa'yo ako sumasandal tuwing ako'y nawawala. Mama, mama, mama. Ikaw ang ilaw sa kadiliman ng buhay. Mama, malalaman kung di ko pa naranasan araw gabi paghihirap na pinagdaanan. Walang hinto kayong lumaban sa paglalakbay. Buong puso kong gustong sabihin na kayo'y mahal. Ako'y tumanda na at nag-iisa. Miss na miss kita at alam kong mahirap to. Kailangan kong lumakas para sa ating pangarap. Huwag na mag-alala, papangitiin kita muli. Mama, mama, mama.